przechciałem dość na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, żyć lub piękne są tylko chwile. Życie. Pytałem, co to jest życie, mamo. Widzisz, życie to ja i ty, ten tak, to drzewo i kwiat. Odpowiadała mi, życie piękne są tylko chwile. Thank you. Że mi nie Wysłuchaliśmy kolejno grupy Jam i utworu Naiwne Pytania z drugiego albumu tej formacji zatytułowanego Zemsta Nietoperzy, później Whitesnake i ich jedyny amerykański przebój numer jeden Here I Go Again, a później Lady Punk i To co mam z albumu Tacy sami. A teraz już kolejna trójka, otwiera ją grupa Depeche Mode. to najlepsze, co tylko może być. I nie muszę chodzić, szukać cały dzień. To, co najlepsze, samo pojawia się. Yeah. Lester Bangs, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button, dap. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. To była grupa R.E.M. w utworze It's the End of the World as We Know It, fragment albumu Document, wcześniej Photones i To co pierwsze, a na początku Depeche Mode i Never Let Me Down Again z albumu Music for the Masses. A teraz już zespół WUWO. Thank you.

Ta piosenka pojawiła się na płycie zespół gitar elektrycznych dopiero w roku 1991, ale w radiu można było jej słuchać sporo wcześniej, bo też ta płyta była nagrywana dużo wcześniej. Bruce Hornsby and the Range, Mandolin Rain i Róże Europy w utworze tytułowym z debiutanckiego albumu Stańcie przed lustrami. Ta trójka za nami, a kolejną rozpoczyna grupa Fleetwood Mac. Nieśmiała, rozkosz, nie bezradna, wystaje na nogi, jest bardzo odważna, ma na swój naszych smudach wszystko, co lubimy. Przede wszystkim jednak to, że my mówimy. Do pierwszych lekcji mamy dołącza się tata. Słyszę z lewej, z prawej: bądź taka, nie bądź taka. I'm gonna watch it grow with you. Peter Gabriel, Big Time, piosenka z albumu Soul, wcześniej Manami, Bądź taka, nie bądź taka, a tę trójkę rozpoczęła grupa Fleetwood Mac fragmentem albumu Tango in the Night, Everywhere. A teraz już Genesis.